Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po Warszawie kolejny tymczasowy szpital covidowy zostanie wygaszony, tym razem w Katowicach. Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia jeszcze w czerwcu zostanie przedstawiony rządowi. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Skargę złożyli Czesi. Tymczasowy szpital covidowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zostanie wygaszony. Ostatni pacjent wyjdzie z placówki na przełomie maja i czerwca. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, w lipcu w MCK ponownie będą mogły być organizowane wydarzenia kulturalne i targi. Ogromną rolę ten szpital spełnił w systemie ochrony zdrowotnej. Ta największa fala pacjentów była w okresie marca, kwietnia, ale była w stanie przyjąć ogromną liczbę osób, które potrzebowały tej pomocy. 1300 osób dostało szansę. W sumie maksymalnie liczba pacjentów, która była w tym szpitalu, była niecałe 350 osób. W najbliższą niedzielę ostatni pacjent wyjdzie także z pierwszego szpitala tymczasowego w Polsce, który był na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś mamy niecałe 1700 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 191 osób. W czerwcu minister zdrowia przedstawi rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Adam Niedzielski mówił w Chełmie, że w ślad za zwiększonymi nakładami na ochronę zdrowia do 7% PKB musi iść jakość opieki nad pacjentami. My chcemy tą jakość dawać, ale chcemy też tej jakości przede wszystkim wymagać. To jest ustawa, która podkreśla, jak ważnym zagadnieniem jest jakość leczenia. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakość kliniczną, którą będziemy mierzyć dokładnie we wszystkich jednostkach. Tu chodzi również o kwestię obsługi pacjenta. Minister zdrowia zapowiedział dostosowanie sieci szpitali do lokalnych potrzeb pacjentów i zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Poprawia się sytuacja epidemiczna we Włoszech. Od poniedziałku cała Italia znajdzie się w żółtej strefie lekkiego zagrożenia epidemiologicznego. W skali całego kraju tak zwany współczynnik reprodukcji koronawirusa znów się obniżył. Wynosi obecnie 0,78. Oznacza to, że pandemia się cofa. W tym tygodniu stwierdzono 66 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym było ich blisko 100. W najbliższy weekend czynne będą wszystkie wielkie centra handlowe. Od poniedziałku, po raz pierwszy od października, otworzone zostaną siłownie. Od 1 czerwca konsumenci będą obsługiwani również wewnątrz barów i restauracji. W tej chwili, biorąc pod uwagę zaszczepionych i tych, którzy przeszli chorobę, ponad 30% populacji Włoch jest odporna na koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Polska Grupa Energetyczna, której częścią jest kopalnia, w reakcji na to postanowienie napisała, że decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej. A wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk tak skomentował to na Twitterze, mówiąc, że ideologia przesłania myślenie. Uwzględniając wniosek Czech, Europejski Trybunał uznał, że możliwe jest, że polskie przepisy naruszają wymagania dyrektywy środowiskowej. Czesi skarżyli się na negatywny wpływ kopalni na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Sejm zapoznał się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w ubiegłym roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec mówił, że jego klub, choć przyjmuje informacje do wiadomości, to nie zgadza się z działaniami, które podejmował Adam Bodnar. Nigdy tak nie było w dotychczasowej historii funkcjonowania tego urzędu, jak ma to miejsce za czasów obecnego rzecznika. Zbyt mocne angażowanie się w spór polityczny nie buduje autorytetu tego urzędu. Przeciwnie, bardzo mocno podważa ten autorytet. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być ponad tą polityką, która ma miejsce w Sejmie. Odmienne stanowisko przedstawili posłowie opozycji. Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że Adam Bodnar wykonał ogrom pracy na rzecz obywateli.

Czy w ciąży należy zapinać pasy bezpieczeństwa? Jeśli tak, to jak to robić bezpiecznie i z jakich urządzeń wspomagających korzystać? Rusza akcja edukacyjno-informacyjna skierowana do przyszłych mam. Naszym gościem przed 15 będzie Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, który podzieli się swoją wiedzą. Ale zajrzymy też na trwający festiwal Kopernikus. Hasłem tegorocznej imprezy jest wyobraźnia. Jakie wyobraźnia spełnia funkcje w życiu ludzi? O tym Państwu opowiemy. A zaczniemy od ruchu na świeżym powietrzu, bo w piątek nie może zabraknąć spotkania z Henrykiem Sytnerem. 11 minut po godzinie 14. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Program trzeci.

Wyobraźnia. To tu rodzą się pomysły, idee, a nawet przełomowe wynalazki. Bez niej życie człowieka byłoby o wiele nudniejsze. I tak się składa, że właśnie wyobraźnia jest tematem tegorocznego festiwalu Copernicus, który właśnie się zaczął i potrwa do końca weekendu. W tym roku będziemy zajmować się pojęciem wyobraźni. O 7. naukowym festiwalu Copernicus mówi koordynatorka Diana Sałacka. Naukowcy podchodzą do tego pojęcia, starają się badać zarówno pamięć, jak i wszystkie byty wyobrażone, co planujemy zrobić, to co sobie przypominamy. Psychologowie już uważają za wyobraźnię, badają osoby, które na przykład takiej wyobraźni, czyli na przykład chociażby planowania, są pozbawione, badają również dzieci, które tą wyobraźnię mają dużo bogatszą niż my, dorastając. To jest fascynujący stan. We fragmencie jednego z punktów festiwalu Mateusz Chochoł z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są ludzie, którzy nie mają wyobrażeń, to znaczy twierdzą, że nie doświadczają żadnych obrazów umysłowych. Z drugiej jednak strony w kulturze, no to jest taka domena, w której zamieszkuje wyobraźnia, czyli wszystkie książki literackie, piękna poetyka, a także i muzyka, z którą dane rzeczy nam mają się w pewnym momencie skojarzyć. Stąd wybraliśmy właśnie kwestie i zagadnienie wyobraźni, aby z różnych nurtów, zarówno naukowych, jak i kulturowych, przyjrzeć się temu pojęciu. Festiwal zakończy się w niedzielę, także jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów na weekend, to co będzie mógł zobaczyć? Jak Państwo zapewne spotkali się gdzieś z takim serialem Gambit Królowej, mieliśmy bohaterkę, która wyobrażała sobie planszę szachową i kolejne ruchy. My na ten temat będziemy rozmawiali z nie aktorem, ale prawdziwym profesjonalistą, Mateuszem Bartelem, wymienianym bardzo często w rankingach 100 najlepszych szachistów na świecie. I właśnie Mateusz będzie grał z naszymi słuchaczami w szachy, ale nie patrząc się na planszę. W międzyczasie oczywiście Mateusz będzie opowiadał o tym, jak w ogóle działa jego wyobraźnia, kiedy gra symultanicznie w szachy na ślepo. Więc z takiej perspektywy, tego sportu, wyobraźnia wydaje się być zagadkowo często używana, jeżeli chodzi o właśnie taką grę w szachy na ślepo. Mamy więc do czynienia z wyobraźnią w perspektywie nauki, psychologii, biologii, ale także kultury i po prostu praktycznego zastosowania wyobraźni. A więc w jakie ramy w takim razie włożyć to zjawisko wyobraźnia? To pojęcie odwołuje się do wszystkiego tego, co nie jest w danym momencie z nami. To znaczy nie jest w danym momencie namacalne, odbierane wzrokiem czy zmysłem dotyku. I wszystko to, o czym sobie myślimy, czyli na przykład dzisiaj chociażby możemy pomyśleć o tym, jakie są nasze plany na weekend. W takim razie wyobraźmy sobie, że w ten weekend dowiemy się czegoś o wyobraźni. festiwalu udział mają wziąć też znani naukowcy, m.in. Venki Ramakrishnan, angielski biofizyk, wyróżniony Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów. Zainteresowani powinni zajrzeć na stronę copernicusfestival.com lub na profil facebookowy imprezy. Tam oczywiście szczegóły. Przypominam, że w tym roku wydarzenie można śledzić tylko online. A tematem zainteresował się Józef Niewiarowski. Jesteś w ciąży, nie musisz w samochodzie zapinać pasów. Takie właśnie przekonanie panuje nie tylko wśród przyszłych mam, a wszystko przez prawo, które daje taką możliwość. To nie oznacza jednak, że kobieta w ciąży powinna z pasów rezygnować. Wręcz odwrotnie, zapinanie pasów w ciąży jest wskazane. Jeśli robimy to poprawnie, nic nie grozi ani mamie, ani dziecku. A jak to robić właściwie? O tym opowie nam w Trójce biomechanik zderzeń Paweł Kurpiewski. Ta rozmowa za kilka minut, a teraz w Trójce Sting. Lately, W przyszłym tygodniu w Dzień Mamy rusza specjalna edukacyjna akcja, która ma uświadomić, jak ważne jest zapinanie pasów w ciąży. A z nami Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, biegły sądowy i inicjator kampanii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla wielu to pewnie zaskoczenie, że prawo nie ma tu nic wspólnego z bezpieczeństwem. Chodzi o zapinanie pasów przez przyszłe mamy. Tak, co więcej, szanowni państwo, panie redaktorze, prawo w Polsce ciągle wprowadza kobiety w ciąży w błąd, ponieważ kodeks drogowy w artykule 39 mówi o tym, że kobiety w widocznej ciąży są zwolnione z pasów bezpieczeństwa, albo w widocznej, albo te, które mają orzeczenie lekarskie potwierdzające to, że są w ciąży. I myślę, panie redaktorze, że podobnie jak te młode mamy, które były nastolatkami w latach 90. albo jeszcze były w planie, I nie było ich na świecie. Kiedy czytają, że policjant, funkcjonariusz ABW czy agencji wywiadu albo straży granicznej albo konwój przewożący gotówkę może nie używać pasów i kobieta w ciąży jest w takim oto towarzystwie doborowym, to ona zaczyna myśleć, że rzeczywiście nie powinna. To w przypadku nagłego hamowania nikomu nie przyszło do głowy, że może dojść do nieszczęścia? Przyszło i nauka, biomechanika zderzeń odpowiedziała na to pytanie już dawno temu. Natomiast przepisy w Polsce nie nadążają w tym zakresie za dorobkiem naukowym. I proszę sobie proszę przyjąć do wiadomości i zastanowić się nad tym, że Polska została już całkowicie w końcówce razem z Bułgarią, Rumunią i Włochami. Tylko te kraje w Unii Europejskiej zwalniają kobiety w ciąży z obowiązku używania pasów, a jest to po prostu historyczna zaszłość. Kiedyś w kodeksach tak wspaniałych krajów jak Wielka Brytania czy Francja, które te prawo tworzyły i z których te prawo było kopiowane, nie bójmy się tego powiedzieć, nasz kodeks drogowy był kopiowany z kodeksów innych krajów. Stamtąd te zapisy już zniknęły, bo na początku lat 2000 już cała Europa Zachodnia wiedziała, że są to przesądy, że nauka potwierdza, że kobiety w ciąży powinny zapinać pasy tak samo jak pan, panie rektorze, czy ja. No tak, ale taki zapis nie pojawił się bez powodu. Pas także może być szkodliwy w pewnych warunkach dla przyszłych mam. Uwaga, tak uważano. Tak uważano, badania pokazały, że nie, że nawet nie mówimy o takich wypadkach z wielkimi prędkościami typu 80, 120 km na godzinę, ale badania wypadków z udziałem kobiet w ciąży przeprowadzone na ogromną skalę, bo te badania dotyczyły 240 tysięcy wypadków, w których kobiety w ciąży były poszkodowane. I działo się to na końcu lat 1990, robione przez młodą dziewczynę, młodą inżynier biomechanikę i Laurę Trakę i pokazały, że jesteśmy w błędzie, że nam się wydaje, że ten pas może być problemem lub że ucisk tego pasa może próbować problemy, a nawet przy 15 km na godzinę, przy takiej stłuczce parkingowej, jeżeli kobieta nie ma zapiętych pasów, może dojść do urazu. Dziś wiemy już co i dlaczego, bo szczegółowe badania i analizy biomechaniczne, również sekcje zwłok pokazały, że chodzi o zjawisko nazywane odklejaniem się łożyska. Łożysko to jest ta część wewnątrz ciała mamy, w której następuje wymiana tlenu i substancji odżywczych pomiędzy ciałem dziecka przez pępowinę i ciałem matki. I odklejenie się tego łożyska, które jest bardzo sztywne w porównaniu do bardzo elastycznej macicy, jest powodem tych śmierci w życiu płodowym. No i ponieważ świat o tym się dowiedział, wdrożył to, to uznano, że tylko nieliczne, udowodniono, że tylko nieliczne stare samochody ze złą konstrukcją pasów bezpieczeństwa wymagają korekty przy pomocy tak zwanych adapterów. Ale właśnie myślę, że tutaj także ustawienie fotela ma duże znaczenie. Ogromne, podstawowe. Pan pewnie, panie rektorze, widział niejedną taką kobietę w ciąży, która przyjmuje pozycję niemalże leżącą. No, to gdybyśmy byli nieco dalej oddaleni od godziny 15, to może pan by mógł zapytać kobietę w ciąży. Może otwieramy dziś ten temat. 26 maja będzie inauguracja kampanii. Drogie panie i kobiety, powiedzcie nam, jak to jest, bo my z panem Piotrem nie byliśmy w ciąży. To na pewno jest ciężko, będziemy, żeby w tym fotelu siedzieć. Tak. Inaugurujemy kampanię, edukujemy o tym, jak zapinać te pasy, bo są pewne zasady. Pas powinien iść poniżej kolców biodrowych miednicy. No właśnie, należy to tutaj udzielić pewnego instruktażu. Jak zapinać ten pas właściwie? My zapraszamy i od 26 maja szukajcie, googlujcie, szukajcie w sieci, gdzie spotkać instruktorów i ambasadorki kampanii, bo ta wiedza wiemy, że dzięki Trójce i innym mediom możemy uwrażliwić. Panie Pawle, ale żeby to padło na antenie, jak ten pas zapinać? Tak. Biodrową część pasa bezpieczeństwa, poniżej kolców biodrowych, to są takie dwie wystające kostki, które w okolicy pasa znajdziemy, po bokach miednicy. Jeżeli ten pas będzie poniżej kolców biodrowych, to nie i poniżej wypukłości brzucha nie może nic złego stać się dziecku. A górna część? Górna część pomiędzy piersiami, po środku mostka, no i bardzo ważna część barkowa pasa, on nie może spadać z ramienia. Drodzy Polacy, używajcie regulacji na słupku. Na słupku przedniego fotela znajdziemy taki mechanizm, który możemy podwyższyć lub obniżyć pas i on powinien przechodzić przez środek barku. wtedy będziesz, kobieto, bezpieczna i twoje dziecko też. Panie Pawle, już tak na koniec, jednym zdaniem, czy szykują się jakieś zmiany, jeśli chodzi o prawo, także w naszym kraju? Panie redaktorze, ja będę apelował do naszych szanownych polityków, ponieważ i ludzie z prawa, i z lewa, i ci z centrum mają dzieci. Kiedy zdecydowali się na to, by począć to dziecko i je urodzić, to chcą się nim cieszyć. Zmieńmy ten przepis. On jest historyczny i będę podnosił inicjatywę. Prosił będę panów posłów. To jest przestrzeń, w której nie musimy się kłócić i PO przeciwko PiS nie musi być i Lewica może to poprzeć i pan prezydent podpisać. Chciałbym, żeby różne siły polityczne podpisały się pod zmianą tego prawa, bo to jest przepis, który wprowadzi świadomość, którą ma już cała Europa na poziom przepisów polskich. No nie pozostajmy z szanowną Bułgarią i Rumunią w końcówce Europy. Zmieńmy te przepisy i nauczmy się, jak to robić. Paweł Krupiewski, biomechanik zderzeń, biegły sądowy i inicjator kampanii, która rozpoczyna się w dzień mamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Cięża i pasy. Do usłyszenia. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywa. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Niebawem na zegarach trzecia. Kończy się nasze spotkanie. Po 15:00 Karol Gnat i zapraszamy do trójki. A my państwu dziękujemy. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Kuba Witkowski i Piotr Firan. Do usłyszenia.